ze irakurri nun artikulu bat berrian, ekimeneko ekimen atxerekin, ekimen da pues, Euskal Edabideen elkartea, pentsatut antxetan ondo ezagutuko duzuela, eta bertako zuzendari Alberto Barandiaranek argitaratu zuen duela hilabete batzuk artikulu bat berrian, ez? Eta berak hitz egiten zuen liburu bati buruz, gustatu zitzaien ideia, eta erosi egin nuen liburua, eta horri buruz hitz egingo dizuet gaurko zutabean. Osongi, aurrera. Bai, bira, liburuaren izena da, frantsesez da, eta nik frantsesez dakit oso ondo, ordun erdia en un oso ondo ulertuko, baina bueno, ona, nik ulertu nuena. Liburuaren izena da, Poesie du Girondif, gerundioaren poesia, horrelako zerbait, eta idatzi zuen Jean-Pierre Minaudiek. Eta, pues, hitz egiten du munduko hizkuntza ezberdinen pues, gramatika ezaugarri ezberdini buruz ez, eta biltzen ditu ba, batzutan umore handiz. Eta, bueno, ba, zutabe honeko ditu bi atal, ez? Alde batetik, ba, munduko hizkuntza ezberdinei buruzko hainbat datu edo ezaugarri bitxi, emango ditut, eta bestetik, ba, ba, euskera zerk egiten duen berezi, ez? Ze, hain zuzen, euskera da Minaudiek, bera frantsesa da, eta euskera da gehien aipatzen duen hizkuntza, eta pentsa, ehundaka hizkuntza aipatzen ditu, baina batipat euskera hartzen du leku handien, ez? Eta, ba, bueno, zergatik euskera, ba, duela gutxi hasi zen ikasten, euskera tipo hau, eta motiboa, ikasteko motiboa da, ba, bere ustez askogatik Europako hizkuntzarik exotikoena dela euskera. Eta ba, ba euskara buruzko pare bat ideia hola bildu dituenak dira, ba, euskara ez dago berak aipatze dituenak, ez? Euskara ez dago geografikoki isolatuta, naiz eta frantsesa eta espainola baino askoz isolatuago egon. Munduko hizkuntzarik konplexuenetakoa dugu ala ere. Eta saltzen du nolaiteko miresmena, ez, euskararekiko. Ze tengabe, pues, ateatzen da euskararen gaia beste hainbat hizkuntzan artean. Eta beste ideia bat aipatzen duna da, ba, hogeita mendean mehatxatuta zeuden hizkuntza batzuek buru altxatu dutela. Euskarak, 1980garren hamarkadan, Espainian egin bezala. Eta, bueno, nire ustez, autoreak ondo egiten du zehazten, non gertatu zen berreskurapena, ez? Pues, naizta Euskal Autonomia Erkide eta Nafarroa azaku berean sartzea ere arriskutsua izan. Ja, bueno, dio, gaur egun proportzioan gehien azten arien hizkuntza dela euskera zalantzari gabe, inglesa eta gero noski. Herritarren borondatean oinarritutako hizkuntza politika indartsuari esker. Euskal herritarren artean babes handia duena, bai erdaldunen artean ere. Eta, bueno, pixkate ja aipatuta ez, euskeraren kontu hauek, pues, kontu orokorragoekin hasiko gara, ez? Adibidez, bueno, askotan esaten da, bueno, askotan entzun dugun topikoa da, ba, euskara hizkuntza zaila dela, eta ingelesa erraza, ez? Baina, adibidez, fijatzen magera, bokal, bakoitza, hizkuntza bakoitzaren bokal eta konsonante kopuruan, ba, ikusten dugu adibidez, ez, euskarak gutxi dituela, ez, euskarak bost bokal ditu, ekialdeko hainbat euskalkitan sei, behar bada, eta ingelesak, Ingalaterrako ingelesak, estandarrak, 12 bokal, ez? Eta, bueno, esan dezakegu euskerak bereziki bokal gutxi dituela, baina ingelesak ez dituela bereziki bokal asko. Ez adibidez, ikusten badugu, ba, Afrikako Xhon hizkuntza, honek ditu 44 bokal. Xhon hizkuntza da, Khoisan familiako hizkuntza bat, Khoisan familia kokatzen da Afrikako hegoaldean, eta ez bakarik Hego Afrikan, ez dago Afrikan ere egon. Eta, hauen ezaugarri nagusietako bat, edo digarrienetako bat ez, guretzako behintzat, bat dituela klik deitzen diegun konsonanteak. Izan daitezkenak, ba, nik oso ondo ez dakit egiten, baina, edo horrelako konsonanteak, ez? Eta, son hizkuntza izango litzateke horietako bat. Son hizkuntzak 44 bokal eukitzeaz gain 120 konsonante dauzka. Pentsa guk de eukiko ditugu ba 25 bat konsonante, ba honek 120tik gora. Kontrako muturrean aurkitzen dugu Piraja izeneko hizkuntza bat, Amazoniako hizkuntza isolatu bat, dituena zazpi konsonante bakarrik eta hiru bokal. Orduan pentsa ze zaila ematen duen guretzako, ez, kombinaketak egitea hoiekin. Hain konsonante eta bokal gutxiekin. Bestalde, ezagutzen dugu adibidez ingelesez bokala luzatzen bada, hitza esan nahia ere aldatu daiteke, ez? Orduan uki dezakegu o luze bat eta o labur bat. Badibidez estonieraz gertatzen da gauza bera konsonanteekin. Eta euskagu hiru konsonante luzera desberdin. Orduan, adibidez, lina izango ditzake, pues maindirea edo izara. Lina euskal luzeagoa izango ditzake herrikoa. Herrikoa, pues herrikoa no, ez herriko taberna, noski. Eta lina oso luze batekin izango ditzake herrikuntz. Ez? Eta aipatu nahi nuen baita ere lehenko izan hizkuntzak aipatu ditut eta klik konsonante horiek eta askotan klik konsonante horiek identifikatzen dira Nelson Mandelarekin, zen Nelson Mandela zen Xhosa edo ez dakit nola euskatzen den, baina Xhosa hiztuna eta nahizta koizan familiako hizkuntza ez izan, klik horiek ere baditu eta hori ere aipatu nahi nuen, ez dira gabe. Zer gehiago? Itzen errepikapenak batzuetan esan nahian izan dezakela eragina. Adibidez, guk erabiltzen dugu pues, handia, ez? Handiago aldin bada, handia. Indartzeko nola baita, ez? Eta, batzuetan gazteleraz ere esaten dugu grande, batzuetan ies egiten digu horrek, nahizta pues, oso kastizo ez izan. Baina, errepikapenak aditzera eman dezake beste gauza asko. Ta bueno, hemen ezin izan ditut denak bildu, baina gehien harritu nauena izan da txikigarriari izan daitekeela. Ta ez areagotzailea bakarrik. Orduan adibidez, demagun Kanadako Comox hizkuntzan esaten badugu maia, ez? Demagun maia, esaten badugu maia, esaneko luke maitxoa. Eta oso, esan beharren, esaten badugu oso, baina hori ditzake, bauz kontrako, pixka bat. Eta horrek harritu nindun gehien. Gero, bestalde, generoari dagokionez, minodie honek bere frantses ikuspegitik edo esaten du, aipatzen du euskera beste egin, ez? Eta nola, frantses baten ikuspegitik, oi ama Euskal Herria, arraro egiten zaien, ze beraiek, beraientzat, pei, herria, maskulina da, orduan, arraro egin zitzaion, oi ama Euskal Herria entzutea. Eta, genero kontuekin jarraituz, liburuan aipatzen da, hizkuntza afroasiar gehienetan, tamaziraz, adibidez, bereber hizkuntzetako bat, hitz bat femeninoa erabiltzen dutela, tamaina txikikoa dela adierazteko. Zerbait batzuk zutan jarriko liateke honekin. Lasaitu egingo liateke ordea, Namibiako Nama, beste lehen aipatu dugun koizan hizkuntza horietako bat, ez? Namibiako Nama hizkuntzan kontrakoa gertatzen dela entzun ondoren. Adibidez, peni hitz maskulinoa da, eta axota edo galuma esan nahi du. Baina peni beharrean, pens esaten badugu, femeninoan alegia, axota edo bolaluma handia izango litzateke. Frantsesez, eta testualki irakurtzen nahi naiz liburutik, frantsesez, feministen zoritxarrerako maskulinoa erabiltzen da genero orokor gisa. Baina privilegio hau femeninoari dagokio bilua delako hizkuntzan. Salomon Irletako hizkuntza da bilua. Gauza bera gertatzen da kurdueran eta zenbuji izeneko hizkuntzan. Kaledonia berrian hitz egiten den hizkuntza da azken hau. Eta talde mistoak femeninoan adierazten dira. Autoraren ustez, jendarte hauek ez dira bereziki feministak. Eta nik ustut ideia garrantzitsua dela. Gramatika ez omen baita nahikoa bere kasa mentalitate kolektiboak eraldatzeko. Zer gehiago aipatzen du? Adibidez zenbakiak, ez? Eta zenbaketa sistemak, ez? Adibidez euskaldunok 20 zenbatzen dugu, ez? Pues 60, 80 eta bar, ez? adibidez, Australiako mundiapata hizkuntzak, ez dakit ze zenbaketa sistema erabiltzen duen, baina aipatzen duena da ehun zenbakiak, guretzako bi silaba dituen ehun zenbakiak, 70 silaba dituela. Hizkuntza honen iztuna, elgarrizketatu zuen hizkuntzalariak zera dio. Inongo zalantza eta katxik gabe botaziola 70 silabako zenbakia. Zoritxarrez, ez zuen zenbaki hori idatzi, baina lagin modura 11 zenbakia daukagu hemen. Eta izango liteke, gutxi gora bera, mangenumi, 11. Murina pateraz. Beste hizkuntza batzuetan, mendebaldeko izinestezina iruditu arren, beste irigabatzute zenbatzen. Amazoniako piraja hizkuntzan, dena aipatu dugun piraja hizkuntzan, adibidez, 3-4 arte bakarrik zenbatze dute. Eta ez gehiago. Nonbait, ez dute beharrik. Minodiek, liburuaren autoreak, azpimarratzen duela ere, jabego pribatuak eta komertzioak garrantzi handia dutela komunitate horretan. Eta aberastasuna berdin-berdin pilatzen dutela zenbat izan ez arren. Beste kontu interesgarri bat, liburuak aipatzen duena da, komunstadura edo konkordantzia esaten dugu nahuk ez. Pentsatzen dugu, inguruko hizkuntzen eraginagatik, artikula eta adjektiboa komunstatu dira izenarekin ez. Eta aditza subjektuarekin eta kitxo. Baina euskeraz, eta georgieraz ere bai, gauratu ezagun bizkuntza hauek lotuta daudela esan izan dela, nahiz eta hipotezia hau aspaldi gezurtatu, orduan euskeraz, aditza subjektuarekin komunizatzen da. Baina osagarri zuzenarekin ere bai. Eta zehar osagarria eskatzen duten aditzekin, eman aditzarekin kasu, zehar osagarriaekin ere komunizatzen da. Behar bada, horrek zailtzen ditu hainbeste aditzaulak. Nor nori nork eta barrekin. Eta horrek egiten du aberats eta berezi aldi berean euskara. Bestetik kortesia edo erregistro kontuak aipatzen ditu liburuak. Eta hizlariekin daukagun harremanen arabera modu batera da bestera hitz egin dezakegula, ez? Euskal Herriko erdaretan aski ezagunak dira usted edo bu errespetuzko trataerak. Naiz eta gaur egun frantsesez asko zarruntago izan espainolez baino. Baina koreerak, adibidez, kortesiazko 6 gradu ezberdin ditu. Eta ez bakarrik hitzen forma aldatuz, batzuetan aditzen erroak ere ezberdinak izaten baitira graduaren arabera. Minodiek, idazleak, euskararen kasuaren nabarmentzen du hemen. Izan ere, euskaraz ika hitz egiten dugunean, hainbatetan aditz forma ere erabat aldatzen dugula dio. Gainera, erregistro informalean, genero beriztea ere ez omen da batera arrunta, ez? Guk egiten dugun bezala, toka eta noka, ba, emango diat, emango dinat. Ez dela batera arrunta. Eta honek gora ez izidan, ba, liburuan agertzen ez den arren, anai eta arreba bezalako hitzak aldatu egin daitezkela hainbat hizkuntzatan. Zenideen ezaugarriaren arabera. Hizkuntza batzuetan, enez goratzen zeinetan, baina hitz ezberdin erabiltzen da anaia edo arreba gazteagoa edo nagusiagoa izan. Gurekoan, eta uste dut ez dela batera arrunta, zenide emeari ezberdin ditzen guke gizonezko edo emakumezko izan. Arreba edo aizpa. Mendebaldeko euskalkietan gainera, zenide arrarekin gauza bera gertatzen da. Anaia deitzen diote gizonezkoek, neba emakumezkoek. Eta bukatzen joateko, garbizalekeriari buruz ere hitz egingo dut. Gutxi gora bera, ba, beste hizkuntzetatik mailegoak hartzeko joerari buruz, ez? Eta autorak hitz egiten du suomierari buruz, oda Finlandiako hizkuntza nagusiari buruz, ez? Hizkuntza hau beziki garbikakotzen artean utzi omen dute hiztunek. Horregatik, Europako hizkuntza gehienetan antzekoak diren hitzak suomieratu egin dituzte. Eta telefonoa adibidez, pujelin esaten da. Entzun dudan agatik, unibertsitate hitzak ere ez du inongo antzik gainerako hizkuntzekin. Liburuan ez den argi geratzen da, herritarrek pujelin erabiltzen duten, ala telefonoa, arruntago bilakatu den. Zemen ere badugu urrutizkina bezalako hitz ederra telefonoarentzat, baina ez dut erabiltzen duen inor ezagutzen, eta egia esan ez dakit ezagutu nahiko nukeen. Navajo, uste dut esan behar dela, Navajo ere sartzen da autoreak eskuntza garbizalen artean. Esaterako, eta adibide polito bat jartzen du, tanke, hartu behar ingelesezko tank, hitza, erabiltzen dute, gutxi gora bera, txina, na, ide, ez, hotzok, bika, danaz, niligi. Ez? Literalki esan nahi duena, lurraren gainean irristatzen den autoa, gainean fuzitan diat dituena. Idazleak erdi brometan esaten du, guda batan, Navajoek eluketera irabazteko aukera handirik izango. Gudari batek, besteari, tanke bat ikusizela abisatzen dionerako, berandu egizan daitekilako. Erdi serio esaten du ordea, litekena dela praktikan ingelesezko tank itzara biltzea, termino Navajoa maztertuz. Eta, liburua izteko, minodiek, idazleak, ipatzen du ze proiektu duen, etorkizunerako. Eta, horietak da, euskera menperatzen aleginduko dela, eta esaten du, hogeita hamar urte beharko dituela segurazki horretarako. Eta nik esaneko nuke, euskeraren mitifikazioan laguntzen duela, idazle honek, baina onerako eta txarreako. Ze aurkezten du euskera, hizkuntzalarientzat zoragarria izan daitekeen hizkuntza gisa, baina hiztun arruntentzako ia ezinezkotzat jotzen du ikastea.